i krążenie krwi. Aflofarm. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W ciągu 3 tygodni cena paliwa może spaść o 30 groszy, mówi premier. Polskie służby specjalne w czasie ataku migrantów rozpoznały wiceszefa białoruskich pograniczników. Solidarność, Orlen, Lotos oraz PGNiG podpisały umowę społeczną o konsolidacji spółek. W ciągu 2-3 tygodni ceny paliwa mogą spaść o co najmniej 30 groszy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji poświęconej rozszerzeniu tarczy inflacyjnej szef rządu mówił, że cena paliw obniży się dzięki działaniom państwa. Jeżeli dzisiaj widzimy cenę około 6 zł, to sądzę, że będzie to około 5,70. Takie kalkulacje zostały mi przedstawione na skutek zniesienia akcyzy, opłaty emisyjnej i opłaty handlowej, która również obowiązuje stacje paliw. To dzięki temu, dzięki działaniom państwa polskiego, obniżona zostanie znacząco cena paliw. Premier poinformował też, że rząd po raz kolejny wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie VAT na paliwa. Polskie służby specjalne w czasie ataku migrantów rozpoznały wiceszefa białoruskich pograniczników. Generał Roman Podliniew został zidentyfikowany na zdjęciach z 16 listopada przy przejściu granicznym w Kuźnicy. Wiceszef Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi aktywnie działał podczas największej próby nielegalnego przedostania się przez granicę, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Naszym zdaniem obecność tak wysoko postawionej osoby w czasie ataków na polską granicę, w czasie tego szturmu na przejście graniczne Kuźnica-Bruzgi pokazuje skalę zaangażowania białoruskich służb w te działania. Również pokazuje jednoznacznie, że mówimy o operacji hybrydowej, która wykracza daleko poza kwestię organizowania szlaku migracyjnego. Roman Podliniew jest od 2 lat zastępcą szefa białoruskich pograniczników. W latach 90. szkolił się w rosyjskiej FSB. Przedstawiciele Solidarności oraz zarządów PKN Orlen, Lotosu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podpisali umowę społeczną związaną z konsolidacją spółek. To duży krok w stronę budowy czempiona polskiego przemysłu i jednej z największych firm w tej części Europy, powiedział wicepremier Jacek Sasin. Orlen z Lotosem i PGNiG-iem to ogromny potencjał gospodarczy, ogromny potencjał inwestycyjny. To będzie firma, która stanie się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że w związku z konsolidacją nie będzie żadnych grupowych zwolnień. Nie tylko rozmawiamy z Solidarnością, rozmawiamy też z innymi związkami. Szanujemy prawo pracy. Jako zarząd Orlenu pokazaliśmy, że potrafimy te procesy robić, choćby nawet przejęcie grupy Energa. Szanowaliśmy tam umowę społeczną, szanujemy tą umowę społeczną, czy też w innych firmach, któreś przejęliśmy, gdzie zdecydowali, poprawiliśmy prawo pracy i płacy. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Solidarności Mirosław Miara powiedział, że podpisany dokument zawiera podstawowe gwarancje zatrudnienia, płacy i utrzymania stanowisk. Liczymy na najlepsze scenariusze, przygotowujemy się na najgorsze. Tak sytuację na granicach Ukrainy skomentował szef unijnej dyplomacji. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat ostatnich prowokacji ze strony Kremla. Rosja rozmieściła wokół granic Ukrainy dziesiątki tysięcy żołnierzy. W ocenie NATO może to wskazywać na przygotowania do inwazji albo próbę wywarcia nacisku na Zachód. Moskwa domaga się m.in. zapewnienia, że Ukraina nigdy nie dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Josep Borrell powiedział, że Unia Europejska nieustannie wspiera Ukrainę, zarówno politycznie, jak i gospodarczo, na przykład przez dostawy wyposażenia poza bronią. Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że Ukraina jako demokratyczny i niezależny kraj sama będzie decydowała o swojej polityce międzynarodowej. Jeśli sytuacja na Ukrainie się pogorszy, to nie powinno być wątpliwości, że będziemy gotowi zareagować. Na tę chwilę jednak nie chcemy przyczynić się do żadnej formy eskalacji napięcia. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga mówiła tymczasem o podobieństwach między sytuacją Polski w czasie stanu wojennego, a sytuacją Ukrainy dziś. Wówczas Zachód był w stanie przekazać, że aneksja Polski spotka się z bardzo istotnymi konsekwencjami. Ta odpowiedź Zachodu wobec Ukrainy powinna być równie jasna. W czwartek Europarlament zagłosuje nad rezolucją w sprawie Ukrainy. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie opady marznącego deszczu i mrzawki. W tej części kraju będzie jeszcze mroźno, ale już nad ranem temperatura wzrośnie do około zera. W nocy mróz utrzyma się jedynie na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich temperatura może spaść do minus 8 stopni, a na wschodzie do minus 3. W centrum na plusie około 1-2 stopni, najcieplej na zachodzie do 5. Rano marznące opady również będą powodowały gołoledzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Na pozostałym obszarze w ciągu dnia pochmurno. Im bardziej na zachód, tym cieplej. Na zachodzie do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje teraz za jedyne 1111 zł. Smartfon Samsung Galaxy M52, potrójny aparat, technologia 5G, teraz taniej o 200 zł. Na święta ceny. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok. Oczywiście. We wtorek po 20:00, dokładnie to jest 7 minut po godzinie 20:00. Cały ten rok Marek Wiernik przy mikrofonie. No i do godziny 21:00 sobie pogramy, pośpiewamy i wspomnienia, i trochę nowości. No i niestety... To już pewnie słuchacze tej audycji o tym wiedzą. Wspomnę muzyka, który odszedł kilka dni temu. Menciego z Angelic Upstarts. To trochę później. Teraz na dobry początek jeden z prekursorów brytyjskiego, no i światowego punk rocka, grupa The Dammit. Standing on the edge of tomorrow. Standing. to sobie wymyślili panowie Dave Venian, wokalista, no i Captain Sensible, bardzo ważna postacie zespołu The Domet. Panowie od samego początku, czyli od 1976 roku, występują w tej drużynie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ten odcinek audycji Cały ten rok realizuje Maciej Załęcki, wydawcą jest jak zawsze Marek Pawlukiewicz. Grupa The Damned, to w kilku słowach może przypomnę, no 76, data powstania, rok później ten pierwszy single New Rose. Ostatnio grałem Państwu wersję Blondie, zaskakującą trochę, no i to jest pierwszy, to był New Rose, pierwszy single zespołu, w ogóle zespołu brytyjskiego za oceanem. Jeśli Państwa na pewno, no wszyscy słuchacze całego tego roku znają te pierwsze krążki, w sumie 11 albumów grupa zaliczyła, a słuchaliśmy fragmentu tej płyty sprzed lat 3, po 10 latach wówczas odezwał się zespół The Damned. No jest różnica w brzmieniu, w pomyśle, wszystko się zmienia, świat się zmienia, The Damned również bardzo się zmienił. No dobrze, to wspominamy jeszcze, bo przypomniałem sobie o takiej grupie, która również powstała w Anglii, również lata 70., 78, 3 lata w zasadzie tak mocno zaistniała i w pewnym momencie wylądowała na trzecim miejscu listy przebojów, tej narodowej listy Top 20, no to było wielkie wydarzenie, tu punkowy czy też punkujący band tak wysoko na liście hitów. Potem długa, długa przerwa, no ale 5 lat temu zespół The Vapors, ten band sobie zaraz przypomnimy. Zespół reaktywował się, koncertuje, a jak jeszcze sobie wrócę do początków, to grupa The Vapors grała w pubach i po raz pierwszy zauważył zespół niejaki Bruce Foxton z grupy The Jam, przekazał tatusiowi, a tatuś menadżerował przez jakiś czas grupie The Vapors. No to ten największy przebój drużyny, Turning Japanese. Nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I've got your picture. I've got your picture. I'd like a million of your aura myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I'd like a million of them around myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up, I'm turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. No sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone ranger. Everyone. latach, jak to nadal fajnie brzmi. Dokładnie. 80. rok to był Turning Japanese, grupa The Vapors. Cały ten rok w Trójce oczywiście i teraz Nasi Chłopcy. Po 15 latach reaktywował się zespół Hedone. Jest ta płyta ciągle aktualna, ciągle ciekawa, mimo że już sporo miesięcy minęło od premiery tego najnowszego albumu zespołu Hedono. Tam na tym krążku gościnnie pojawia się Guma, czyli Paweł Guma, Gumola na wokalu. No i cała płyta oczywiście, o której wspomniałem, ale singiel ukazał się z 4 epka w zasadzie. Chociaż nie mówimy singielek, bo to 4 razy ten sam utwór w różnych wersjach, w remiksach. I na potrzeby tego singlowego krążka Guma raz jeszcze pod okiem producenta, czyli Maćka Werka, raz jeszcze nagrał ten utwór Wstyd, troszkę szybciej. No i teraz zaprezentuje nam się w tym utworze właśnie Guma z zespołem Hedone. Prosimy. Wstyd okrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostanę. Błąd, to był błąd. Guma z Moskwy i grupa Hedone i najnowsza wersja utworu Wstyd. Proszę Państwa, zespół Angelic Upstarts, no od samego początku, od niemal 40 lat poniekąd związany z audycją cały ten rok, bo bardzo często pojawiał się na antenie w tej właśnie audycji we wtorki po 20. No i niestety ta Bardzo smutna informacja dotarła do mnie w piątek wieczorem, czyli 10 grudnia to się stało. Odszedł w wieku 65 lat Thomas Mansfield. No ale mówimy zawsze i mówiliśmy Mansi. Jedyny z tego pierwszego składu zespołu, który to przetrwał do samego końca, no myślę, że to już niestety koniec grupy Angelic Upstarts. W 77 roku w Salt Shields wystartowała wtedy ta drużyna, która różniła się od innych załóg, no przede wszystkim to zaangażowane teksty polityczne pisane przez Menciego, problemy klasy robotniczej i antyfaszystowskie, no bardzo taka do przodu drużyna, chociaż w pewnym momencie no w każdym razie też uznawana za pionierów tego podgatunku punkowego. To w ogóle bardzo nieszczęśliwy rok dla zespołu Angelic Upstarts, bo wcześniej, to był 22 dzień lutego, odszedł Tony Feedback, naprawdę nazywający się Tony Morrison, a więc jeden rok i odejście dwóch no, najważniejszych muzyków zespołu. Jeszcze tylko dorzucę, że zarówno Menci, jak i Tony Feedback odeszli z powodu zarazy. No, COVID-19 ich dopadł i odeszli. No to teraz może ten chyba największy przebój, najbardziej znany zespołu Angelic Upstarts w roli głównej Menci, oczywiście Woman in Disguise. Rate of everything that had left. And the woman. cały ten rok w Trójce. Angelic Upstarts, oczywiście Mency w roli głównej. 4 dni temu pożegnaliśmy lidera zespołu Angelic Upstarts. Do muzyki tej formacji wrócę jeszcze trochę później. Teraz tak zaglądam do kalendarza, co się wydarzyło mniej więcej w połowie grudnia w historii. No to mamy 40-lecie pierwszego albumu zespołu Black Flag. Ależ to ważna grupa w historii muzyki punkowej. Mówiło się, że ta płyta pierwsza Black Flag to taki kamień milowy nurtu punkowego. Płyta nagrana na żywo, bez rozdzielania na ścieżki, wokal dograny później Henry'ego Rollinsa, ależ to postać, nie tylko muzyk, nie tylko wokalista, ale i świetny aktor. Zanim dołączył do zespołu Black Flag, to był zatrudniony w ekipie technicznej zespołu. Zespołu, który powstał w Los Angeles w 1976 roku. No i teraz tak, może nie wszyscy Państwo zwrócili uwagę na to, iż zanim w składzie w roli wokalisty przed premierą tego pierwszego albumu, zanim Henry dołączył, to śpiewał w grupie niejaki Keith Morris. No a dopiero potem dołączył Henry Rollins. Mówiło się o pionierskiej działalności Black Flag, na hardkorowej na tym polu, na amerykańskim zachodnim wybrzeżu. Ja Państwu przedstawię, bo myślę, że ta wersja jeszcze się nie pojawiała w audycji cały ten rok, a zatem śpiewać będzie właśnie Keith Morris. I to będzie nagranie z takiej epki, pierwsze nagranie wydane na małej płytce, 79 rok, to był utwór zatytułowany Nervous Breakdown. No jedno z pierwszych nagrań na pewno zespołu Black Flag. Trójkowej antenie pionierzy hardcora, grupa Black Flag. To, że jakość nie za bardzo, no ale to jest celowa robota. Tak to było pomyślane, tak to miało właśnie zabrzmieć. Proszę Państwa, to co może teraz, bo chyba nie śpiewała jeszcze żadna pani, czy też dziewczyna, to od razu może 3 wrzucimy z takiego zespołu Childbirth. Childbirth, supergrupa, nie, to 4 nawet, A nie, może jednak trzy. No ja nie będę już wymieniał tych nazw zespołów, bo Julia, Brie i Stacy występowały w różnych składach, no a potem się zeszły 7 albo 8 lat temu, właśnie nazwały ten swój zbiór Childbirth i teraz nam się zaprezentują. Siri Open Tinder, grupa Childbirth, prosto z Seattle. Dziewczyny ze stanu Washington, dokładnie z Seattle. Od razu się grunge i sub pop przypominają, prawda? Super grupa Childbirth. No i nasi już są 33 300, o ile dobrze pamiętam, to kod pocztowy Nowego Sącza. Pozdrawiamy słuchaczy wszystkich w Nowym Sączu i okolicach. No i teraz reprezentanci tego miasta nam się tutaj pojawią. 33300, tak nazywa się zespół właśnie. Debiutował taką epką Ucieczka sprzed kilku lat, no a my sobie zajrzymy do albumu zatytułowanego Niewolnik. Utwór nosi tytuł Realia. 33300. Nieruchome twarze, wplecione w maski marzeń. Nikt nie wypowie słów, które mnie zranią. Nikt nie rzuci kamieniem tą zawsze pustą bramę. Ja z samego realia, święta i juwenalia. Bardzo gorliwa modlitwa, domowa prohibicja. W sercach waszych ozdoba, cennikiem szczerości dobra. Pozornie szczery uśmiech tylko rani. Życie tłumione roku szczerbami. Patrząc na ulicę, myślę, czy trzeba schody na zachód, zawsze w stronę nieba. Ja stawę moralia, święta i juvenalia. bardzo gorliwa modlitwa domowa, prohibicja w sercach waszych ozdoba, sennikiem szczerości dobra. Cały ten rok i sporo tych trójek. 33-300 w programie trzecim Realia. Proszę Państwa, to teraz dwa nasze ulubione zespoły. Pierwszy nazywa się Die Totenhosen, oczywiście Düsseldorf, i część z Państwa zapewne zna taką serię Learning English. Pierwsza, druga, trzecia, i w tym roku mamy The Learner's Workbook. I jeszcze w podtytule Grammar and Drill. I jak zajrzymy do tego wydawnictwa, to tam pojawia się klasyk Ramonsów. Tak jest, I Wanna Be Sedated. To proszę posłuchać, jak oni to świetnie robią. Die Totenhosen. Dejte, to aż chce się z nimi śpiewać, z tymi panami, z Die Totenhosen. Proszę Państwa, no to nasi ponownie, bardzo ładna drużyna, już kilkanaście lat grają, koncertują, nazywają się też bardzo ładnie, a tutaj dokonam małej poprawki w nazwie, bo coś mi nie pasuje, kultura Obzymura, jakoś mniej więcej tak, to jeśli jest inaczej, to proszę sobie samemu poprawić. No to mamy płytę. To jest nowiutka jeszcze pachnąca płyta, bardzo interesująca. Orkiestra z cyklu Polish Punk Rock Classic. Kultura Obzmura. Już są krzyczy i jest bardzo wściekła. No to taka rewia przebojów nam się zrobiła w audycji w cały ten rok. W Trójce kultura Obzymura, no mniej więcej tak, różnie można sobie tę nazwę interpretować. W każdym razie my teraz wrócimy do Messiego. Już Państwu jakiś czas temu mówiłem o odejściu lidera grupy Angelic Upstarts i obiecałem jeszcze wrócić do muzyki tej grupy. A propos Messiego, bo teraz tu koledzy przypominają mi, pisząc, jak ważny i jak zaprzyjaźniony z naszymi muzykami punkowymi i nie tylko był Messi, wielokrotnie koncerty zespołu Angelic Upstarts w Polsce z naszymi grupami, no stąd te często przyjaźnie. Police Oppression, tak nazywa się ten utwór, Messi, Angelic Upstarts. Police oppression! tricks and tricks. Ask me no questions and I'll tell you no lies. It's been different, really fine. Police, police, police oppression. Police, police, police oppression. Police, police, police, police, police, police, police, police. Angelic Upstarts. No, tym razem z bardzo przykrego powodu. 10 grudnia pożegnaliśmy Menciego, Thomasa Mansforda. Odszedł już do tego, do tej super punkowej, coraz większej orkiestry. Proszę Państwa, no to teraz coś zdecydowanie nowszego zagramy. Z Dublina. Zespół nazywa się Fontaines DC, czyli Fontaines, wiadomo, potem D to Dublin's, C to City, a piosenka nosi tytuł I Was Not Born.